Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. मैं तुम्हें ते चीज दिखोलू और तुम्हें ते बतौन पढ़लू वो क्या चीज छ। मैं तुम्हें ते चीज दिखोलू और तुम्हें ते बतौन पढ़लू वो क्या चीज छ। Prenez. ली ली। Donnez-moi les lunettes. मैं ते ऐनक दी। मैं ते ऐनक दी। Mettez le crayon sur l'enveloppe. लिफाफा का ऐंच कलम रख। लिफाफा का ऐंच कलम रख। Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. गिलास ते उल्टू रख और फिर कैंची पकड़। गिलास ते उल्टू रख और फिर कैंची पकड़।